Michel, Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, ma tournée ne traque qu'en y a sinati ed accen, con mina vai che ne. Mi sono silenzio a stati ed è tutte sai, racca in pai. Michel, ma bel, jälen hilja kuiskan korvasen, ma Michel. Sua ilman on kaikki niin turha, sä mitä mulle teit, kun minä muuta veit. Sen vain yksin tiedän, hän on rakkain vain ainoa. Mulle teit, kun minä muuta veit. Sen vain yksin tiedän, hän on rakkain päin, ainoain. Michel, ma belle, sont les mots qui vont très bien ensemble, sen mä jälleen kuiskaan yksin sulle vain, rakkain päin, ma Michel.